nem csak Magyarország, hanem a teljes Európai Unió enyhít a kijárási korlátozáson, enyhít a szigorú regulákon. Tulajdonképpen Európa rálépett a svéd útra. Méghozzá anélkül, hogy a svédeket bármilyen formában rehabilitálták volna. Ugye a svédek el lettek mondva mindenféle gyilkosoknak, el lettek mondva mindenféle ostoba, felelőtlen, felkészületlen hazárdjátékosoknak, akik emberek életével játszanak. Majd egész Európa szépen, sunyiban, mint egy le nem kommunikálva ezt a váltást, a svéd útra hátrált vissza. Most aztán kinyitnak a mindenféle csapszékek, természetesen nem bent, hanem kint a kerthelyiségekben, meg a teraszokon már le lehet ülni. Ki akar a kerthelyiségekbe menni, amikor itt a nyár, és már május vége van, tényleg küszöbben van a nyári meleg, és az igazi kerthelyiséges sörszezon, tehát az, amit igazán szeretnek az emberek, ilyen körülmények között nem lehet bezárni az embereket. Ezt értjük, hogy koronavírus, meg értjük, hogy veszélyhelyzet, meg értjük, hogy nehéz a szerencsétlen öregeket megvédeni ettől a járványtól, de hát azért az embereket megfosztani attól a joguktól, hogy sörözzenek a kerthelyiségekben, hát erre azért egyetlen európai kormány sem vetemedik, úgy látszik. Persze nem tudom, hogy így van-e. Nem tudom, hogy ezt a döntést ezt mi magyarázza. Mert nem kommunikálnak semmit. Egy valami biztos, hogy most rosszabbak a számok, mint amikor karanténoztak. Hát amikor elrendelték a karantént, sem a halálozási adatok, sem a fertőzöttségi számok nem voltak ott, ahol most vannak. Tehát súlyosabb a helyzet. Tudjuk, hogy a vírus ott van a levegőben, és oldják a karantént. Ami lehet egy racionális döntés. De azért ebbe a racionális döntésbe, ha racionális, beavathatnának minket. Ha meg irracionális, hát talán annál inkább beavathatnának minket. Mondom, lehet, hogy annak szól, hogy az emberek megunták a karantént, jön a jó idő, és szeretnének kiszabadulni a lakásaikból. Most már ebből elég volt. Elegük lett. Lehetséges, hogy arról van szó, hogy az európai kormányok, és hát a magyar kormány lekövetve azoknak a politikáját, hoztak egy döntést. Meghozták a döntést, hogy most át fogják fertőzni a társadalmakat. Én nem látok be ennek a döntésnek a kulisszái mögé. Én nem tudom, hogy ez egy gazdasági szempontok alapján meghozott döntés, vagy egy politikai szempontok alapján meghozott döntés, vagy egy népszerűségi szempontok alapján meghozott döntés. Lehetséges, hogy Európa kormányai rájöttek arra, hogy egy beláthatatlanul hosszú karantén az, ami előtt állnak, hogyha ezt a járványt, ezt meg akarják úszni. Lehet, hogy belátták azt, hogyha most ők évekre belegázolnak egy beláthatatlan távlatú karanténba, azzal a világgazdaságot jóvá tehetetlenül odaverik a földhöz, és hogy ennek a következményei nagyon súlyosak lehetnek. Meg lehet, hogy belátták ezt, tudomásul vették ezt, és meghozták a döntést, hogy most ez alatt a két hónap alatt felkészítették az egészségügyi rendszereket arra, hogy állják az ostromot, és akkor most oldanak a karanténon, és szépen átfertőzik a társadalmakat. És aztán majd, hogyha az egészségügyi rendszereknek a leterheltsége olyan mértékűvé válik, hogy az már fenntarthatatlan, akkor visszakaranténoznak. Kezelik a helyzetet, és amint újra felszabadulnak ágyak, és újra kapacitást nyer az ellátórendszer, újra oldanak a karanténon, átfertőzik a társadalom egy újabb részét, megint feltöltik a kórházi ágyakat, aztán ha azok túltelnek, megint visszakaranténoznak. És akkor úgy képzelem, hogy ezzel a fajta karanténpolitikával, lehet, hogy fél év alatt, lehet, hogy egy év alatt, sikerül teljes mértékben átfertőzni a társadalmakat és átesni ezen a járványon. Minden esetre közölhetnék, hogy ez a tervük. De ők nem közölnek semmit. Ők nem kommunikálnak semmit. Egyszerűen csak feloldják a karantént egy sokkal súlyosabb járványhelyzetben, mint amelyben elrendelték a karantént. És mit lehet erről gondolni? Azon kívül, hogy végre ki lehet ülni a teraszra, lehet rendelni egy jó sört, aztán még egyet, mert ezt szeretjük. Ezen kívül mit lehet erről gondolni? Nem lehet gondolni róla semmit. Erről nincs megengedve, hogy bármit is gondoljunk. Mert bármit is gondolunk róla, potenciálisan rémhírterjesztők vagyunk. Tehát meg van engedve, hogy kiüljünk, rendeljünk egy sört, hiszen ezt most Orbán Viktor engedi nekünk, hiszen ezt Európa kormányai most engedik Orbán Viktornak. Tehát valahol született egy döntés arról, hogy nekünk ez most szabad, és az emberek önfeledten, maszk nélkül a kerthelyiségekben söröznek, ahogy azt megtanulták az előző 25 évben, hogy ezt így kell. Így kell, ha minden rendben. És az emberek úgy érzik, és úgy is viselkednek, mintha minden rendben volna. Holott jól tudjuk, hogy a koronavírus az továbbra is ante portas státuszban van. Hát nem vonult el a falak elől a koronavírus veszélye. És hogyha oldunk a karanténon, akkor ez a járvány ez fel fog lobbanni. Lehet, hogy a BCG oltás véd minket, és ők tudják, hogy véd minket, és ezért rendelték el a feloldást? Lehetséges, de ezt se közlik velünk. Lehetséges, hogy olyan információk jutottak a birtokukba, hogy ez a nyári meleg, ez rosszat tesz a járvány terjedésének, ez mintegy kitolja a következő télig a súlyos járványhelyzetet, és addig most szabad oldani. Lehetséges, hogy ez történik. Ezt se tudjuk, mert ez sem közlik velünk. Nem tartozik ránk. Ránk az tartozik, hogy most szabad kimenni az utcára, most akkor vagy hétköznapi hős, hogyha leveszed a maszkot, akkor vagy hétköznapi hős, hogyha kiülsz a kerthelyiségbe, rendelsz magadnak egy sört, és nem beszélsz arról, hogy ez most lehet, holott rosszabbak a számok, mint amikor ezt nagyon nem volt szabad. És nem beszélsz róla, hanem Orbán Viktor kezes jószágaként megköszönöd a sört, és iszod, ameddig hagyják, hogy a szabadban hesszelj. Aztán, amikor újra elrendelik, akkor visszatakarodsz a kis otthonodba, és megint hétköznapi hős leszel a számítógéped mellett, meg a pizzás dobozod mellett. Mindet érezze jól magát, ha ezt teszek, meg itt márnak takarítani. Egyszerűen arról van szó, hogy gyerekszámba veszik a társadalmakat. Nem tekintik semmilyen tekintetben partnereknek az embereket. És lehetséges, hogy azért, mert az emberek tényleg nem is partnerek, mert tényleg egy gyerekszámba kell őket venni, mert kvázi gyerekek, meg gyerekekként funkcionálnak. De vajon hogyan váltak ezek a társadalmak ilyen gyermekekké, akikkel most ezt nem lehet közölni? Mert akkor, úristen, akkor nagyon nagy baj lesz. Hát úgyhogy ők tették őket azzá. Ők a politikai kommunikációjukkal, ami szárazszög primitívségű, az O1G kommunikációja ellentétben a Sorossal és a Gyík emberekkel. Ezek a politikai hívószavak, egyáltalán ez a politikai kultúra, meg úgy általában ez a kulturális nyelv. Azok a kulturális termékek, amelyek szocializálják a magyarokat. És úgy gondolom, hogy ez a helyzet Európában sem sokkal különb. Ezek módszeresen infantilizálták a társadalmakat. És most ezek a társadalmak már nem alkalmasak arra, hogy közöljék velük, hogy mi a terv. Mert ha ezek a társadalmak esetleg megneszelnék azt, mert mondjuk Orbán Viktor azt mondaná, vagy Angela Merkel azt mondaná, kedves társadalmak, most át fogtok fertőződni. Ezt a döntést hoztuk. Mert most ez tűnik felelős magatartásnak. Most nem a karantén elrendelése, hanem a karantén feloldása tűnik felelős magatartásnak. A következmények beláthatatlanok lennének. A társadalmak megrémülnének. Ha a társadalmak megrémülnek, esetleg az emberek tömegesen elkezdik eladni a kötvényeiket, részvényeiket, kintlevőségeiket, elkezdenek felvásárolni aranyat, vagy valamit, ami a válság körülményei között is őrzi az értékét, és ezzel adott esetben előidézhetnek egy nagyon súlyos gazdasági válságot. És erre a világgazdaságra erre úgy kell vigyázni, mint a hímes tojásra. Mert hogyha valami hirtelen mozdulatot teszünk, esetleg elreped a héja, kifolyik a belseje, és ezt már nem lehet visszatömködni a tojásba. Itt a katasztrófától tartva, ők sutyokban hoztak döntéseket Európáról, meg Európa népeiről, meg Európa népeinek a sorsáról, hogy ezek most átfertőződnek-e, vagy a karanténban biztonságosan, felelős emberek módjára megmentik mások életét. És az emberek pedig kvázi igásbarmok módjára, ahogyan kezelik őket, teszik azt, amit elrendelnek nekik. Ha bent kell maradni a szobában, akkor maradj bent a szobában, és akkor énekeljünk karanténdalokat. Ha ki szabad menni, akkor menjünk ki, hiszen ezt most megengedték nekünk. De nem beszélhetünk arról, hogy. Nem beszélhetünk arról, hogy szabad-e otthon maradni, amikor elrendelik, hogy otthon kell maradni. Hogy szabad-e kimenni az utcára, akkor, amikor elrendelik, hogy szabad kimenni az utcára. Nem lehet felvetni a kérdést, hogy érdemes-e megtartani azt a szabályt, amelyet a hatalom elrendel, hanem a szabályokat gondolkodás nélkül behunyt szemmel kell végrehajtani. Vagy jön a fekete autó, és elvisznek, mint a 20. század legsötétebb napjaiban. Jön érted a fekete autó, mert rémhír terjesztő vagy. És hogy mi a rémhír? Azt majd ők eldöntik, hogy mi a rémhír. Minden esetre jellemző, hogy a karanténszkeptikusokat, mint Konok Péter, Ceglédi Zoltán, Hont András, Seres László, őket nem vegzálják. Őket nem viszik el. Őértük nem érkezik ki a rendőrség, hogy eljárásba vonja őket. Mert ők jelentős érdekérvényesítő képességű figurák, akik hozzáférnek nagyobb nyilvánossághoz. Kiket visznek el? Kiken statuálnak példát? Egy nyugdíjason, aki a Facebookra kiír valamit, és alatta van 7 megosztás. Rajtuk kockázatmentesen lehet példát statuálni, mert őnekik nincsenek 10 000-es követő táboraik, az nem fog visszaégni Orbán Viktorra. Belőlük, ezekből a névtelen nyugdíjasokból, akiket elvisznek a rendőrségre, ezekből nem válnak mártírok. Már pedig Orbán Viktor nem szeretne mártírokat. Ő szeretne maradni az egyetlen mártír, aki a soros gyíkemberhálózat elleni áldozatos harcával vállal föl a hazájáért és a Kárpát-medence magyarságáért, hát minden rosszat, amit ezek a zsidók csak elkövetnek ellene. A 444 tudományos melléklete úgy fogalmazott egy cikkében, hogy a svéd miniszter elismerte, hogy a svédek kudarcot vallottak a járvány elleni védekezés frontján. Ami úgy hazugság, ahogy leírták. És ők tudták, hogy hazugság. Amikor leírták, már a cikkből kiderül, hogy a svéd miniszter nem ezt ismerte el. A svéd miniszter azt ismerte el, hogy nagyon súlyos hibát követtek el, amikor nem védtek meg az idős otthonokat. Mert Svédországban 4 koronavírusban elhalálozott beteg közül 3 vagy idős otthon lakója volt, vagy a szociális rendszernek az egyik szociális munkása volt, vagy egy olyan idős ember volt, akihez a szociális munkás juttatta el a vírust, tehát a szociális rendszer által fertőzöttek meg, márpedig pont ezek az idős otthonok volnának a legjobban megvédhető objektumok egy ilyen járvány esetén, hiszen azok zárt objektumok, de hát amikor a szociális hálózat tagjai, a szociális munkások átfertőződnek, akkor elsőként ezek a szociális intézmények, ezek az idős otthonok esnek el a járvánnyal szembeni küzdelemben. Minden esetre számos országban megtörtént. Többek közt Magyarországon is. Magyarország sem tudta megvédeni az idős otthonait. Minden esetre ezt a 444 tudományos melléklete úgy kommunikálta, hogy a svéd miniszter elismerte, hogy a svédek kudarcot vallottak a járvánnyal szembeni védekezésben. Ami nem igaz. Nem vallottak kudarcot a svédek a járvány elleni védekezésben. A svéd út sikeresnek bizonyult. Az Európai Unió egyéb államai is a svéd útra térnek rá, éppen most, ezekben a napokban. Az idős otthonok megvédése, az nem sikerült a svédeknek sem. Tehát hazudtak. Módszeresen és tudatosan hazudtak, és már a cikk szövegéből kiderült, hogy hát nem ezt mondta a miniszter. Csak hogy ők jól tudják, hogy 10 olvasóból 2 olvassa el a cikket, és 8 csak a címet. Tehát ők már a címekkel kommunikálnak, a címben pedig súlyosabb következmény nélkül lehet hazudni, hiszen a cikkből részletesen kiderül, hogy hát az nem pontosan teljesen úgy van, aztán természetesen elkezdték őket a kommentmezőben hát szembesíteni a hazugságukkal, amire válaszul megváltoztatták a címet, és nem a járvány elleni védekezésben vallott kudarcot Svédország, hanem az idősek megvédésében írták át a címet, majd még egy mondatot a cikk alá odaírtak, hogy ők elnézést kérnek a tévedésért. Mintha tévedtek volna. Csak hogy nem tévedtek. Hazudtak. Ne, szó sincs róla, hogy ők félreértették ezt a hírt. Hiszen magának a cikknek a szövegéből kiderült, hogy jól értették ők ezt a hírt. Csak hazudtak egy nagyot a címben. Miért? Hogy hisztériát keltsenek, hogy a svédeknek a politikáját azt befeketítsék, és ezáltal a járvány pánikot azt még tovább korbácsolják. Hiszen a svédek nem a szigorú karantén hívei. Tehát a svédeknek el kell esniük ahhoz, hogy sokan kattintsák a 444-nek a cikkeit. És ez a 444 tudományos melléklete. Nos, ha a hazudozás tudomány, akkor azt ott sokan elsajátíthatják. Németh Sándorral és a hídgyülekezetével kapcsolatban repedezni látszik a balliberális védés DAC szövetségnek a falangsza. Eddig azért balliberális véleményformáló, a balliberális véleményformálónak nem válta ki a szemét, hogy úgy mondjam. De most a 444-en elkezdték Németh Sándornak, meg a hídgyülekezetének a nimbuszát legalábbis aláásni. Nekem nagyon úgy tűnik. A 444 mellett még fontos orgánumok ebben a helyzetben a Magyar Hang, továbbá az átlátszó.hu. Úgy tűnik, hogy az ellenzék elkezdte leválasztani magáról a látszat ellenzéket. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, én úgy gondolom. Egy NER-rel szövetségben lévő oligarha ne játszhassa az idők végezetéig az ellenzéki szereplőt. Miközben Habony Árpáddal, meg Rogán Antallal, meg a Nemzeti Együttműködés rendszerének döntéshozóival, meg hát szövetségben áll. Hát olyannyira, hogy Németh Sándor gyülekezetének, a hídgyülekezetének a Magyar Állam történelmi egyház státuszt adományozott. Tehát a hídgyülekezete, amelyik az 1980-as években jött létre, történelmi egyházzá vált. Hát értjük, hogy ők nem az időben történelmiek, mert vannak ilyen egyházak, a történelmi egyházak, hogy hát az időben, az a történelemben így volt korábban már az az egyház, ők nem a történelemben történelmiek, hanem a pillanatban. Tehát ők az itt és mostban történelmiek. Ez nem kell történet. Ehhez státusz kell, és Orbán Viktor megbecsülése. És hát Németh Sándor nagyon úgy tűnik, hogy élvezi Orbán Viktornak a bizalmát. Azért Orbán Viktor mindig nagyon elővigyázatosan választ magának ellenzéket. Ellenzéki sajtót, ellenzéki pártokat, ellenzéki jelölteket. Németh Sándor úgy tűnik, hogy ideális erre a szerepre. Hiszen Amerikában Németh Sándor nem balliberális ellenzék lenne, hanem a Tea Party-nak, a Biblia övezetnek lenne az egyik zászlós hajója. Hát az amerikai Németh Sándort azt úgy hívják, hogy Pat Robertson, aki a 700-as klub című műsort vezeti. És maga Németh Sándor fogalmazott úgy, hogy az ATV-n két olyan műsor megy, ami a Híd gyülekezetének és neki személy szerint a értékvilágát képviseli és hordozza. És hát nem a Saskabarét nevezte meg. És hát nem az Aradi Vargasót nevezte meg. Hanem a Vidám Vasárnapot nevezte meg, és a 700-as klubot. Na most ezek, az Egyesült Államokban ezek a szélső jobb. Jó, nem a náci szélső jobb, hanem a vallási fundamentalista, keresztény fundamentalista szélső jobb. Ezek a neoprotestáns gyülekezetek. Orbán Viktor egy ilyen ellenzéki tévével azért együtt tud élni. De nem csak ez, és főleg nem ez az aktualitása ennek az ügynek most Németh Sándorral kapcsolatban, hanem hogy kiderült, hogy az ATV tulajdonosa az nem a Híd gyülekezete, nem a történelmi egyház, hanem Németh Sándor nagyvállalkozó. Bizony, Isten embere. Sanyi bácsi, aki eddig érinthetetlen volt. Valahogy az ellenzékben is, meg valahogy a NER-ben is. Németh Sándort sem az ellenzék, sem a nemzeti együttműködés rendszere nem karaktergyilkolta, amikor én a Simicska Lajosnak a televíziójában gyártottam műsort, én nekem volt egy olyan műsortervem, hogy 10 bizonyíték, hogy Németh Sanyi bácsit átjárja a Szent Szellem. Én ezt benyújtottam a főnökeim felé, hogy hát én erről szerették műsort gyártani, és hát a főnökeim közölték, hogy erről nem fogok műsort gyártani. Tehát a Simicska Lajos televíziójában az én főnökeim, azok kijelentették, hogy ők nem fognak beleszállni ilyen keményen az egyébként konkurens ellenzéki tévébe. Nem akarnak médiaháborút az ATV-vel. Pedig én úgy gondolom, hogy az a Hír TV, ahol én azt a műsort gyártottam, példátlanul szabad médium volt Magyarországon. Németh Sándor valahogy az ellenzéknek és a nemzeti együttműködés rendszerének egyaránt a vakfoltja volt eddig. Egyaránt egy ilyen demilitarizált, egy ilyen pacifikált zónában volt, ahol elérhetetlen volt, és karaktergyilkolhatatlan volt. Hát úgy tűnik, hogy ez a védés-dac-szövetség ez most fölbomlott. Az átlátszó.hu kiderítette, hogy egy offshore cég tőkeemeléssel bevásárolta magát az ATV-be, majd ez az offshore cég egyik napról a másikra megszűnt, eltűnt, és a tulajdon részét azt Németh Sándorra iratta át. Azért tettük bonyolultá, hogy ne lehessen könnyen eligazítva. Azért kérjük, telefonáljatok be, kérdezzétek meg az illetékeseken, hogy ha érdekel benneteket, ha nem hisztek nekünk. És most az ATV-nek a tulajdonosa az részben Németh Sándor, részben pedig két további cég, amelyek tulajdonosa Németh Sándor. Kiderült, hogy nincs olyan nagy különbség Németh Sándor, Rogán Antal, Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Csányi Sándor, meg Várszegi Gábor között. Kiderült, hogy ő is egy nagy vállalkozó. Kiderült, hogy, ő valójában nem csak a túlvilágon nagyon nagy ember, hanem már ezen a világon is nagyon-nagyon nagy ember. Hát ez a neoprotestantizmus. Erre jó a neoprotestantizmus. Ebben a világban cégvezető vagy, milliárdos vagy, amelyik egy ilyen három emeletes kúriában lakik az erdőszélen, hatalmas telken, úgy, ahogyan a XVIII. Század első felének az érsekei, meg a bíborosai olyan körülmények között él. Majd halála után meg az Úristennek a jobbján fog helyet foglalni nyilvánvalóan a szentek társaságában. Hát így, ez a neoprotestantizmus. Tehát így a jó a túlvilág, hogy ezen a világon hatalmas nagy úr vagy, cégvezér vagy, milliárdos vagy, a túlvilágon meg hát hatalmas nagy úr maradsz, az Úristennek az egyik szentje. Ugye így ismerjük a túlvilágot, ugye? Akik hatalmasok, a túlvilágon hatalmasok maradnak. Mintha így szólt volna maga a hegyi beszéd, nem? Hát erről volt szó. Boldogok a milliárdosok, mert ők öröklik a mennyek országát. A német Sanyi bácsi nyilvánvalóan észre se fogja venni, hogy meghalt. Egyik percben egy hatalmas nagy villában éli a nagyvállalkozóknak az életét, majd miután meghalt, nem úgy jár, mint a nagyvállalkozók, hanem úgy, mint a szentek. Marad a hatalmas villában, vagy hát nem tudom, hogy képzeljük el a mennyországot, amiben német Sanyi bácsi utazik, talán még egy kicsit menőbb hely. Ez német Sanyi bácsinak az elképzelése az evilági meg a túlvilági üdvösségről. Üdvösségre üdvösséget ad az Atya Úristen, hiszen a gazdagok és hatalmasok maradnak, hiszen mi másra szolgálna a halál, hanem arra, hogy a kocka forduljon, de pont annyit, hogy ugyanarra felére essen vissza. Bevallom, hogy én nem csodálkozom ezen a híren. Az én számomra eddig is nyilvánvaló volt, hogy az a híd gyülekezete, amelyik tizedet szed a híveitől, az a német Sándor, amelyik felszólítja a híveit arra, hogy bőséges kézzel adományozzanak, mert bőségesen kell vetni, hogy majd bőségesen lehessen aratni. Hogy az a neoprotestáns norma, amelynek a szellemében, az éjjeli szekrényen, a tőzsdeindexel jelöljük meg, hogy hol tartunk épp a Bibliában, hogy ez egy milliárdos nagyvállalkozónak a kezében összpontosul. Hogy német Sándor nem csak az Isten országának a főtisztje, hanem az emberek világának is a főtisztje. Tehát ha se a gyülekezetnek forintja nincs a kollégiumban, az is egy 400-500 millió forintos értékű ingatlanról beszélek, amelyben most kollégium van, amelyben működik meg más intézmények is. Én azt gondolom, hogy a német Sanyi bácsinak az ATV-je azért értékes a Nemzeti Együttműködés rendszerének, mert a német Sanyi bácsinak az ATV-jét a nézők ellenzéki orgánumnak gondolják. Miért gondolják a nézők ellenzéki orgánumnak? Mert a balliberális média az ellenzéki orgánumnak tekinti, és ellenzéki orgánumként viszonyul ahhoz. Ha a bal oldalon ez a bajtársiasság ez oldódik, és a bal oldal még ellenzékinek nevezhető orgánumai felkapják a fejüket, hogy hoppá, egy ügynököt dédelgetünk, és kvázi NER oligarkaként kezdik el kezelni német Sándort. Kvázi a NER szerves részeként kezdik el kezelni az ATV-t meg a hídgyülekezetét. Onnantól kezdve a Németh Sanyi bácsinak a tévéje nem lesz többi értékes Orbán Viktor számára, hanem csak még egy fideszes tévé. Ehhez, ennek a változásnak először is a baloldalon kell végbe menni. Baloldalnak el kell döntenie, hogy vállalja-e azt, hogy nem lesz tévéje, de legalább nem egy ügynök tévéje lesz a tévéje. Vagy továbbra is úgy csinál, hogy hát jó, hát egy ügynök tévéje a tévénk, de legalább van tévénk! Ezt kéne eldönteni. Én azt gondolom, hogy egy hazugsággal, egy hazug, hamis látszattal nem lesz erősebb az ellenzék. A Jobbik megváltoztatta a logóját, és én azt érzem, hogy egy áthallás ennek az új logónak az értelmezéséhez a kulcs. Ez az áthallás, ez a kettős kereszt szó két jelentéséből fakad. A kettős kereszt szónak az elsődleges jelentése, meg a régebbi, hagyományosabb jelentése, az az apostoli kettős kereszt, amelyet például a magyar címerben is láthatunk. A másik jelentése ennek pedig a hashtag, ami a kereső kifejezések előtti jelölő ikon az internetes szubkultúra számára. És ez a hashtag, ez egy nemzedék számára jelent valamit, amire most érdemes odafigyelni. Ha valami elé odarakjuk a hashtaget, az egy korszerű mondás. Tehát a hashtag az egy minden ízében 21. századi, minden ízében posztmodern jelölési mód. Ez a hashtag, ez nem jelent, nem, nincsen semmi köze a kereszténységhez. Ez nem is igazán tudjuk, hogy mit jelent. Leginkább azt jelenti, hogy most nagyon figyelj oda arra, ami a hashtag utáni kifejezés, mert ez most egy üzenet. Valójában pont úgy nem jelent semmit, ahogyan a posztmodern értelmezési közegében semmi nem jelent semmit, vagy hát fogalmazhatunk úgy is, hogy minden bármit jelenthet. Na most a Jobbik megváltoztatta a logóját, úgyhogy ez a logó most, ahogy kinéz, ez értelmezhető úgy, mint egy fél hashtag, amit most csak félig látunk, mert még nem távolodott el a kamera eléggé, de értelmezhető úgy is, mint az apostoli kettős kereszt. Ha akarom kettős kereszt, ha akarom kettős kereszt. Bárhogyan félreérthetem, és bárhogy értem félre, jól értem. Pont ez a lényege, ettől posztmodern. Ettől képes ez a logó versengeni a Momentummal, a Momentum érzésvilággal, hiszen a Momentum logója, a Momentum közlése önmagáról, a Momentum arca sem egyéb, mint egy jó marketing üzenet, egy jól átélhető marketing üzenet. Valami, amitől az ember felpesdül, mint egy szénsavas üdítő italtól, vagy egy mentolos rágógumitól, vagy egy vonzó tarifa csomagtól. Valami ilyesmi. Na hát a Jobbik most már teljesen nyilvánvalóan a Momentummal verseng ezekért a fiatal szavazatokért, úgyhogy összetéveszthetővé tette a kettős kereszt szó két jelentését egymással. Ez most hashtag? Ez most apostoli kettős kereszt? Ahogy tetszik. Ha az apostoli kettős keresztet benézem hashtagnek, nagyon jól értem. Ha a hashtaget benézem apostoli kettős keresztnek, akkor is nagyon jól értem. Ha nekem most már elegem van az apostoli kettős keresztből, mert ócskának, vagy elavultnak, vagy mondjuk sovinisztának érzem, vagy kirekesztőnek érzem, akkor nem is esik olyan nehezemre meglátni a hashtaget ebben a logóban. De hogyha a hashtag az én számomra semmit mondó, jelentés nélküli, és nem tart kapcsolatot a tradícióval, nem tart kapcsolatot a magyarság múltjával, akkor hát látható, hogy ez maga az apostoli kettős kereszt a címerből. Melyik? Bármelyik. Mi a Jobbik? Bármi ezek közül. Ez az önfelszámolás. És nem csak ez az önfelszámolás, nem csak ez a logó. Ez a logó, ez csak a csak a szimbóluma az önfelszámolásnak, amit a Schneider Tamással csinálnak, amit a Varga Dam Andreával csinálnak, az ő megkurcolásuk, az gyakorlatilag már az LMP útja, az LMP útjára léptek. Csak hogy amíg az LMP esetében ezt a bázisdemokráciának a számlájára lehetett írni, még azt lehetett mondani, hogy na hát íme a bázisdemokrácia működésben, vagy hát azon kívül. Ebben az esetben nem lehet erről beszélni, hát itt ez egy Führer elvű párt volt, ez egy kemény vezér elvű párt volt, aztán eltűnt a vezér, és hát lám, mi lett a következmény. A farkas falka számos farkasa tekinti magát vezérnek, és ezek a farkasok egymásnak estek, és egymás torkát harapják át. Pont úgy, nagyjából, mint amikor a Szél Bernadettet marasztalták el, ugye a LMP-nek az etikai bizottsága, közvetlen azután, hogy a Szél Bernadett az LMP történetének legjobb eredményét érte el a parlamenti választásokon, és azok, akik leszámoltak vele éppen, azok 4 évnyi újabb megélhetést kaptak tőle. És ezt úgy köszönték meg, hogy mindjárt etikai bizottság elé rángatták, meg leváltották az elnöki posztról, stb. Ez a politikai kultúrának a nyomasztó hiányáról árulkodik. Nem csak az LMP-ben, épp úgy a Jobbikban, épp úgy az egész magyar politikában. Tulajdonképpen az ellenzék valamennyi pártja ezt csinálja, és amikor ezt látja Orbán Viktor, akkor kurva elégedett. Orbán Viktor, amikor azt látja, hogy van egy erős vezető által vezetett párt, akkor ő nem érzi jól magát, nem érzi biztonságban a hatalmát. Ezért ezeknek az erős vezetőknek a kedvét el kell venni a politikától. El kell őket űzni messzire a politikától. Ezt tette Schiffer Andrással, az eredmény leolvasható, amikor látjuk a falka vezér nélkül maradt farkasoknak a gyülekezetét az LMP képében. Ugyanezt tette Vona Gáborral. Vona Gábor is távozott a politikából, köszöni szépen, neki erre nincsen szüksége. Mi maradt? Maradt egy falkányi farkas a falka vezér nélkül, és ezek nekiestek egymásnak, és elkezdték széttépni egymást. Nem volt, én azt gondolom, annyira bázisdemokratikus az az LMP, amelyik a Schiffer Andrásnak a távozását nem bírta el. Vagy arról van szó, hogy nem annyira bázisdemokratikus, vagy arról van szó, hogy már előtte sem volt az. Hát azt hiszem, hogy a Fidesz sem különbözik ettől. Csak az erős vezető még ott van a pozíciójában. Orbán Viktor még vezeti a pártot, még vezeti az országot. Orbán Viktor szerepe megkérdőjelezhetetlen, tekintélye elvitathatatlan. Ha Orbán Viktor helye megürül valamilyen oknál fogva, én azt gondolom, hogy a Fidesz is ugyanarra a sorsra jut, mint amely sorsra jutott a Gyurcsány nélküli MSZP, mint amilyen sorsra jutott a Vona nélküli Jobbik, vagy a Schiffer nélküli LMP. Én azt gondolom, hogy ezek a folyamatok pontosan ugyanúgy fognak lezajlani. Ugyanis én azt gondolom, hogy a pártstruktúra, mint felépítmény, maga a párt, mint működési modell, elvesztette a szavatosságát. Úgy gondolom, hogy már nem működik. Úgy gondolom, hogy idejét múlt. És ezért is kell ilyen esküdözésekkel aláducolni lépten nyomon, mint amilyen a Jobbik képviselőknek az esküvése volt, hogy amennyiben őket visszahívják, vagy amennyiben őket leváltják a pozíciójukról, teszi ezt a párt, akkor a párt szava az első lesz, és ők visszaadják a mandátumokat. Ellenállok minden anyagi és hatalmi csábításnak. Ellenállok minden anyagi és hatalmi csábításnak. Nem engedek semmilyen külső nyomásnak és fenyegetésnek. Nem engedek semmilyen külső nyomásnak és fenyegetésnek. Óvom és védem nemzetemet a hazugságtól. Óvom és védem nemzetemet a hazugságtól. A nélkülözéstől és a szolgaságtól. A nélkülözéstől és a szolgaságtól. És erre ők felesküdtek a Szent Koronára. Holott nyilvánvalóan jól tudták, hogy nem fogják, nincs az az Isten, hogy ők vissza fogják adni a mandátumokat. Miért tennék? Miért mondanának le havi 1 millió forintról? Ezért lettek politikusok. Hát emberi arcok tömegét kellett eltaposniuk, és emberi seggek tömegét kellett kinyolniuk azért, hogy ők idáig juthassanak, majd a szent korona kedvéért le fognak mondani erről a pénzről. Az egyetlen, aki lemondott erről a pénzről, az Novák Előd volt, de hát Novák Előd esetében is hát élünk a gyanúperrel, hogy ott volt egy olyan megfontolás, hogy az ő felesége további 4 éven keresztül lehessen parlamenti képviselő, tehát hogyha Novák Előd megtartja a pozícióját további 1 éven keresztül, akkor az alatt az 1 év alatt ő fogja kapni a fizetését, de a felesége a következő 4 év során el fog esni ettől. És akkor Novák Előd osztott szorzott, hogy hát 1 évnyi fizetés mínusz, és 4 évnyi fizetés plusz, és még ehhez hozza a Szent Koronának a becsülete. És azt mondta, hogy itt a matek is, meg a magyarság is azt jelzi, hogy vissza kell adni a mandátumomat, hiszen én felesküdtem a Szent Koronára. És a dagályos gesztusok a nyilvánosságnak, meg hát a tagságnak. Én azt gondolom, hogy ezzel szemben a jövő az ügyeké, és a jövő az a belátható távra kért bizalomé. Tehát ne 20 évre, meg 30 évre, ne a haza megmentésére kérjenek bizalmat ezek a politikusok. És ne higgyünk már az elvtársiasságban, mert tudjuk jó, hogy ez az elvtársiasság csak addig működik, ameddig a farkasfalka vezére betartatja a szigorú feudális regulákat. De abban a pillanatban, hogy a falka vezér meggyengül, vagy eltűnik a színről, abban a pillanatban ez a nagy bajtársiasság, ez hát beárazódik. Láttuk, hogy mi lett Vona Gábor és Torockai László bajtársiasságából, meg testvériességéből. 2 napra rá már minden szarnak elhordták egymást. Láttuk, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Ehelyett a politikusok jó lenne, hogyha mondjuk egy ciklusra kérnének bizalmat, és lenne, tartozna ehhez mondjuk egy ügy. És lehetőleg nem a haza megmentése, meg a haza felvirágoztatása. Mert ha ezt hallom, akkor tudom, hogy te ebből meg akarsz élni a következő 50 évben. És ez alatt, az 50 év alatt valahogy kurvára nem fog felvirágozni a haza, mert akkor neked le kéne mondanod, bazd meg. Hanem az idők végezetéig, megélhetésből. Nem. Kérjenek bizalmat egy ciklusra, és ez tartozzon egy ciklus alatt betartható terv, egy program, egy ügy. Erre az ügyre kérjen bizalmat. És amikor ezt az ügyet, ezt elvégezte, ezt megvalósította, akkor mondjon le, adja vissza a mandátumát. És a következő választáson induljon újra akár, de ahhoz tartozom egy újabb ügy és egy újabb vállalás. Így szabadjon megélni a politikából, de így és csak is így.